فرش التراب يضمني. پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساح آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساح ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان مر نہیں جائیں گے، جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگو ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت سے ہے، بہت بارش ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی، انہیں بھول جائے. تصادم کل مرزیا کے نما آزاد، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں، یعنی وہ بدحواش ہیں، بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ ماں ہوں میں سکارا ہوں اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید. تو یہ ہے زلزلۃ الساعۃ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ، القارعہ، القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ قیامت، یہ وہ ہے الساعہ، القارعہ، الساعہ. اسی کے ساتھ قرآن میں آتا الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. تو یہ خافضۃ الرافضہ، یہ سورہ واقعہ میں ہے. اسی طریقے سے اور جو ہے الحاقہ، والحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں. قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ. چنانچہ تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخہ فی السور، اور اس نفخہ فی السور کا یہ عالم ہوگا، یوم ينفخ فی السور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور طرح کے ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے جن کو اللہ چاہے، اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوگا. من فی السماوات ومن فی الارض ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت آ رہی ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلا فضا. دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا ساق، ساق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا. یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد. پھر ثم نفخ فیہ اخرى، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی، یہ تیسرا ہو رہا ہے. فاذا هم قیام ينظرون، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے. اب یہ جو ہے، یہ ہے یوم القیامہ، قام یقوم قیامتا، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس رب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ، یا عمل عرشہ سمانیا، آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روح ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے, یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے, قصہ زمین برسر زمین, جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہوگا. اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے, شبہات پیدا ہو جائے, لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی از قرآن ثابت ہیں, اسی زمین پر اترنا ہے. وجا رب کا من مانا کو صفن صفا, یہ سب قسم آئیں گے اور ملائکہ, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. سورۃ الحاقہ ہی کے اندر ہے اللہ کا عرش جو ہے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے. تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں, اور یوم القیامہ یہی ہوگا. لیکن وہ ہے یوم القیامہ, ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ الزلزلہ الحاقہ القارعہ الواقعہ. یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے.